Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego zapowiedział, że Izba zajmie się sprawą przyjęcia Szwecji do NATO w połowie września. Węgry są ostatnim obok Turcji krajem, który do tej pory nie wyraził pełnej zgody na przystąpienie Szwedów do sojuszu. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Węgierskiego Parlamentu, Zsolt Németh, powiedział, że nie ma potrzeby zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Domaga się tego drugie największe ugrupowanie opozycyjne Momentum. Posłowie tej partii chcą, by Węgry jak najszybciej wyraziły zgodę na przystąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie widzę takiej potrzeby, chociaż dyskusja na ten temat rozpocznie się teraz. Pracę nad tym rozpoczniemy w połowie września, powiedział Zsolt Németh na antenie Inforadio. Te decyzje motywował tym, że dopiero w październiku nad tym głosować będzie parlament Turcji. Szef komisji mówił, że ze strony wielu szwedzkich polityków padały obraźliwe wobec Węgier słowa. Dodał, że premier Szwecji Ulf Kristersson aktywnie lobbował na rzecz wyrzucenia Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej. Miał to być jeden z powodów, dla którego rządzący Węgrami przedłużali sprawę szwedzkiej akcesji do NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda, ponownie się przyglądamy temu, co na niebie i dookoła nas, no bo ciepło, więc wszędzie. W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie okresami duże. Nad morzem, na wschodzie i południu kraju słabe, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze. Sześć minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Prosiłem Państwa o telefony odnośnie tego, z czym Wam kojarzy się Korea. Mamy prezydenta Korei Południowej u siebie jako gościa honorowego. Wiele umów podpisanych, plany, ale przy okazji pozostaje także taka recepcja kraju, czyli to, czym dany kraj goszczący u nas swoim prezydentem pozostaje w naszych głowach. Korea bardzo się starała przez ostatnie lata, żeby promować siebie i dawać taką pozytywną, oni to nazywali nawet koreańską falą, Hallyu, popkulturą szeroką, i Państwa telefony są następujące. Z czym się kojarzy Korea? No, ze wspaniałym kinem koreańskim. Wiosna, lato, jesień, zima i wiosna i łuk. Świetne kino koreańskie. Wspaniałe, to po prostu te obrazy, te uliczki, no kapitalne. To ja tak jakbym tam mieszkał, tak się czułem oglądając te filmy. Oj, to prawda, reżyser Kim Ki-duk, wiele jego filmów, malownicze, powtarzalne, niby nudne, ale o życiu, czyli o wszystkim, czyli o nas. Korea naprawdę potrafi opisać rzeczywistość, która z pozoru nie ma jakichś punktów oparcia i odniesienia. Ale im się udaje za każdym razem prawie. I drugi telefon? Nie bardzo chętnie oglądałem Naparzanki Supermanów, czyli panów polityków, ich sejmie. No tak, dla każdego znajdzie się element koreańskiej kultury do odbierania, może w ten sposób, do emocjonowania się nią. Prosimy o więcej, 2273. Korea oczami Polaków. Na pewno jest wiele do opowiadania. prosiliśmy o telefon o Korei. No to może po Korei jeden z nich. Oto takie skojarzenia. Wstyd się przyznać, dawno nie miałam widocznie kontaktu z Globusem, z Atlasem, ponieważ w podświadomości czaiła mi się myśl, że Korea jest na tym kadłubie półwyspu właśnie indyjskiego. Ostatnio mnie olśniło, że chodzi o Indochiny, prawda, o ten półwysp indochiński. Poza tym, proszę pana, wyczytałam, że granica Korei Południowej z Koreą Północną jest zdecydowanie mniejsza niż nasza granica z okręgiem kaliningradzkim. Bardzo mi się podobał ten telefon. Poza tym, że brak kontaktu z Globusem, to jeszcze na kadłubie, którym się okazują Indochiny. No pięknie to było powiedziane. Przypominam o Indochinach. Dobra książka, państwa wyobrażona, Michał Futera. Nie mam żadnego interesu w promowaniu tego. To jest po prostu dobry pomysł i koncept autora, jakiej rzadko można znaleźć w Polsce, więc polecam. Ale tak, ta granica w ogóle z północ-południe, poza tym, że sztuczna od 1953 roku wytyczona na teoretycznie 38 równoleżniku, a to się tak plącze dookoła, wije, to nie jest do końca jedna równa linia, ale i na pewno nie cienka i czerwona, tak jak też w literaturze było, chociaż to nie tej wojny dotyczył opis literacki, ale Korea sama siebie historycznie porównuje do sytuacji polskiej, również jako krewetka wśród wielorybów, jako małe państwo między mocarstwami, niezdolne do decyzyjności o samej sobie, samym sobie. Więc tak, z tym porównaniem granicy do Kaliningradu jest dużo sensu. Drugi telefon. W 1985 roku byłem na targach poznańskich i tam na stoisku koreańskim jakieś były trunki, w których pływały zatopione żmije. I to do tej pory widzę w oczach właśnie, z tym mi się kojarzy. No, to jest niesamowitego. Pierwszy raz i ostatni raz widziałem takie zjawisko. To prawda, również do alkoholu wkłada się do takich nalewek różne robale. Tak w skrócie mówiąc, że mija oczywiście nie robal, ale na robalach też potrafią pędzić w Korei. Co również czyni ich kraj z naszym krajem jakoś tak podobnymi. Prosimy o więcej. 2 2 7 3. Polska, Korea, 2 bratanki. Myślę, że ta przyjaźń z Węgrami może trochę czuć się zagrożona. Czekamy na telefony. I teraz kolejny temat. Ukraina chce rozprawić się ze skorumpowanymi elitami w kraju i poza jego granicami. Wczoraj sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony wydał oświadczenie, że kraje NATO powinny udostępniać władzom w Kijowie informacje o ukrytych majątkach. Więcej o tym opowie nam Monika Suszek. Korupcja, kolesiostwo, brak nadzoru, wojna na Ukrainie uwypukla problemy, z którymi kraj od lat się mierzył. Teraz pora na działania. Kraje NATO powinny ujawnić nam majątki naszych skorumpowanych elit, powiedział na jednej z platform społecznościowych Oleksij Daniłow, sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Znajdę, że nam periodycznie zakidają pozycję odnośnie korupcji. Bardzo chciałbym, by członkowie NATO przekazali nam dane o korupcjonistach, którzy ukrywają obecne pieniądze na rachunkach bankowych znajdujących się na terytorium państw członkowskich, aby przekazali nam dane o ich majątkach i jachtach. W krótkim nagraniu nie padły żadne nazwiska. Za to zapewnienie, że rząd w Kijowie jednoznacznie potępia korupcję. Bo jest to droga tylko w jednym kierunku. Stale się nam opowiada o korupcji, ale nie mówi nam się, gdzie, w jakich Monte Carlo i Las Vegas ci korupcjoniści wydają swoje dochody. Dlatego zależy nam na międzynarodowej współpracy. Słowa sekretarza odnoszą się również do serii artykułów, które pojawiły się za oceanem i dotyczyły właśnie korupcji. I choć administracja Zełenskiego wiele zrobiła, by ukrócić łapówki, realia wojny wznieciły ten problem na nowo, mówi politolog dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej. Są osoby, które próbują na tej wojnie zarobić, czy też są korumpowane przez m.in. służby rosyjskie. I to jest chyba problem bardzo ważny. Wiemy o tym, że w wielu takich aspektach Amerykanie nie dowierzają ukraińskim służbom, nie dowierzają ukraińskim elitom. To też wychodzi powoli w różnych artykułach publikowanych na Zachodzie, opisujące wprost, że Amerykanie nie do końca ufają dowództwu ukraińskiemu i nie do końca ufają właśnie elitom ukraińskim i wychodzą z założenia, że to, co przekazują do elit, prędzej czy później trafi do służb rosyjskich. Choć nie można zapomnieć, że walka z korupcją była również priorytetem w kampanii prezydenckiej Wołodymyra Zełenskiego, mówi profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu Merito. Zełenski gdy dochodził do władzy w kampanii wyborczej, bardzo mocno podkreślał właśnie to, że będzie walczył z korupcją, więc jest to sposób, czy jest to pewna konsekwencja w działaniu, ale na pewno niewystarczająca i nie wydaje mi się, że najbardziej adekwatna, no bo to jednak trzeba by było wiedzieć, kogo się i za co poszukuje. Problem jest taki, że im ta korupcja na Ukrainie będzie większa, tym też miejmy świadomość tego, że ta działalność propagandy rosyjskiej, ona będzie silniejsza w kontekście pokazywania, dobrze, przekazujecie pomoc Ukrainie, ale ona jest oskradana, ona gdzieś tam ginie, ona nie dociera na miejsce. Czyli korupcja też może być takim elementem zniechęcającym Zachód do pomocy Ukrainie. I to jest bardzo ważne. Pokazanie elitom zachodnim, że Ukraina nie będzie tolerowała korupcji i malwersacji, także pomocy zachodniej. Walka z korupcją jest również jednym z warunków, jakie Ukraina powinna spełnić, by wstąpić do NATO i Unii Europejskiej. Samemu zdarzyło mi się prowadzić kilka rozmów z ukraińskimi politykami na temat korupcji w tym kraju. No i rzeczywiście było o czym rozmawiać. Trzymajmy kciuki, żeby to było na dobrej drodze. Jaki kraj jest czasami posądzany o korupcję? Nie zaskoczę państwa. Bohater naszych telefonów. Korea. Czasami tak... Może tutaj powinniśmy to wziąć w cudzysłów, ale czasami trochę ciągnie swój do swego. Ja trochę przeczytałem o Korei, więc mój osąd wydaje się uprawniony. Nie mówię tego, żeby komuś zrobić na złość. Korea chce odbudowywać Ukrainę. Ale pytałem państwa, tutaj już żarty na bok i cudzysłowa też na bok. Pytałem państwa o skojarzenia z Koreą. Kolejny telefon. Kojarzy mi się z pierwszą kuchenką mikrofalową w mojej rodzinie i telewizorem. De facto z bardzo ciężką pracą i świadomością, że dawno temu ten kraj też był zrujnowany przez wojnę, a ciężką pracą doszli do tego, co mają w tej chwili, tą technologiczną potęgą. Wierzę, że my też jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom. Pracowitości Koreańczykom nie można odmówić. To prawda, kraj kompletnie zrujnowany, do zera niemalże zniszczony przez bratobójczą wojnę, podniósł się jako... coś, co określano jako cud nad rzeką Han, bo taka rzeka o takiej nazwie płynie przez Seul. Kolejny telefon. Mi Korea kojarzy się z doskonałymi samochodami oraz bardzo rozwiniętym przemysłem zbrojeniowym. Bardzo ciekawe. Państwa opinie są, ja to mogę powiedzieć od siebie, mi to się wszystko kojarzy z Koreą prawie, że. Proszę o więcej telefonów. 2 2 7 3. Polak, Koreańczyk, 2 bratanki. Czy tak, czy nie? Kolejnym materiale, który przygotowaliśmy dla Państwa, połączymy dwa kraje, które mierzą się o prymat na świecie pod każdym względem. Stany Zjednoczone i Chiny. Chińscy hakerzy bowiem, powiązani z władzami, włamali się do skrzynek pocztowych 25 agent rządu amerykańskiego, w tym co najmniej dwóch departamentów federalnych, poinformował Microsoft, a potwierdzili to przedstawiciele rządu USA. Departament Stanu i Departament Handlu potwierdziły również, że są wśród zaatakowanych agent federalnych. Łączymy się z Janem Pachlowskim, który jest w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janku. Opowiedz nam więcej o tym. Przede wszystkim wspierani przez państwo chińskie hakerzy utajemnili oparte na właśnie chmurze zabezpieczenia firmy Microsoft, włamując się na konta e-mail urzędników w wielu amerykańskich agencjach rządowych, które mają właśnie do czynienia z Chinami. To jest ciekawe, a do tego wszystkiego, to jest taki smaczek tej informacji, o którym bardzo szeroko piszą amerykańskie media, to działo się przed i w trakcie podróży sekretarza stanu Antony Blinkena do Pekinu w zeszłym miesiącu. Podróży i wizyty w państwie środka, która ma ocieplać bardzo napięte stosunki ostatnio na linii Waszyngton-Pekin. W taki sposób zresztą Chińczycy uzyskali dostęp do wiadomości e-mail, ale na szczęście niewielkiej liczby osób z agencji rządowych Stanów Zjednoczonych. To wszystko zostało odkryte w połowie czerwca przez Departament Stanu, poinformowała administracja prezydencka i dodaje ona, że żaden z naruszonych systemów nie został sklasyfikowany, podobnie jak żadne skradzione dane. Wśród schagowanych urzędników była sekretarz handlu Gina Raimondo, jak donosi z kolei Washington Post, powołując się na swoich anonimowych urzędników amerykańskich, kontrola eksportu nałożona przez jej agencję dotknęła wiele chińskich firm. I tutaj cytat, jedna osoba zaznajomiona z dochodzeniem poinformowała, że amerykańskie agencje wojskowe i wywiadowcze nie znalazły wśród tych dotkniętych miesięczną kampanią szpiegowską żadnych bardziej podejrzanych rzeczy, które trafiły w chińskie ręce. I to wszystko, to jest też ciekawe, ta cała kampania miała na celowniku również inne zagraniczne rządy. Podobno nie tylko dotknęła Stany Zjednoczone, ale nie wiemy tutaj, o jakie inne państwa może chodzić. FBI poinformowało, że Microsoft ustalił, że hakerzy uzyskali dostęp podszywając się pod autoryzowanych urzędników. Eksperci informatyczni tutaj w Stanach Zjednoczonych w tym przypadku nie określili charakteru skradzionych danych, ale jeden z urzędników przy zachowaniu anonimowości powiedział, że włamanie było bezpośrednio wymierzone w dyplomatów i inne osoby zajmujące się tak zwaną teką Chin w Departamencie Stanu i innych agencjach. Urzędnik dodał, że nie jest jeszcze jasne, czy doszło do istotnego naruszenia informacji. A przypominamy państwu,

Polska wystąpi do komisarza Unii Europejskiej do spraw handlu o objęcie mrożonych malin i truskawek tak zwanymi środkami zapobiegawczymi, czyli zakazem importu z Ukrainy, informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z inicjatywy ministra Roberta Telusa odbyło się dzisiaj zdalne spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier w sprawie środków zapobiegawczych dotyczących importu owoców miękkich z Ukrainy. Ukraina otrzymała od Bułgarii 100 pojazdów opancerzonych. Jest to pierwsza oficjalna decyzja Bułgarii o dostarczeniu Kijowowi ciężkiego sprzętu. Bułgaria jest jednym z niewielu państw członkowskich NATO, które posiada dużą liczbę radzieckiej broni i sprzętu, a także amunicji, której używają obecnie ukraińskie siły zbrojne. Bułgarskie władze nie chciały jednak przekazywać ich Ukrainie. Powołanie 3000 rezerwistów do służby w Europie jest odzwierciedleniem tego, że sytuacja bezpieczeństwa się zmieniła, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Dodał, że jest potrzeba utrzymania zwiększonego kontyngentu sił na wschodniej flance NATO przez długi czas. Tłumaczył też, że rezerwy będą pełnić głównie administracyjne funkcje, które umożliwią utrzymanie obecnego poziomu sił USA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Hyundai chce budować w Polsce koleje wysokich prędkości. Podczas polsko-koreańskiego forum gospodarczego, które odbyło się dziś w Warszawie, koreańskie firmy wyrażały gotowość inwestowania w dziedzinie elektromobilności, transportu kolejowego i lotnictwa. Finalne dane o inflacji nie przyniosły niespodzianki. Ceny w czerwcu w skali roku wzrosły, tak jak podano w szybkim szacunku, o 11,5%. I był to drugi miesiąc z rzędu, kiedy nie rosły z miesiąca na miesiąc, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. To bardzo dobry sygnał, szczególnie patrząc na bardziej szczegółowe dane, widzimy, że brak wzrostu cen w części przypadków dotyczy cen żywności. Lepszy wynik niż oczekiwania ekonomistów i rynku, jeśli chodzi o inflację roczną, to przede wszystkim spadki cen w kategorii transport, a patrząc jeszcze trochę głębiej, w kategoriach paliw, benzyny, oleju napędowego czy gazu. Tam spadki w ciągu roku wynoszą blisko 20%. Banki przyjęły 4400 wniosków o udzielenie kredytów mieszkaniowych z dopłatą państwa, a zawartych zostało 21 umów kredytowych, przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Od 3 lipca bezpieczne kredyty 2% mogą być udzielane przez banki, które zawarły w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest ich 7. Czas na prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Europy Środkowo-Wschodniej, a najlepszą kandydatką jest obecna wiceprezes Teresa Czerwińska. Tak mówiła dziś w Brukseli minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Obecnie trwa procedura oceniająca kandydatów, wśród których oprócz Polki jest Szwed, Włoch i Dunka. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 20 groszy. Jeżeli chodzi o pogodę, to spodziewane burze sprawiły, że meteorolodzy chcą nam pomóc i ostrzegać nas samych przed rodzajami chmur i przed takim zagrożeniem burzowym. Mówią następująco, a to może się przydać, jeżeli Państwo usłyszycie i zobaczycie na niebie, łącząc takie kropki ze sobą. Jeśli zobaczysz duże, głębiaste chmury, czyli kumulusy, możesz czuć się bezpieczny, ale jeśli powstaną z nich jeszcze potężniejsze, wysokie i szerokie kumulonimbusy, to znak, że mogą nadejść gwałtowne burze lub intensywne opady, tłumaczą meteorolodzy. Z kolei chmury soczewkowate zwiastują wieczną aurę, a chmury pierzaste, cirrusy, znak na zmianę pogody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki dzisiaj pod znakiem koreańskim. Co Państwu kojarzy się z Koreą, bądź z czym Państwu kojarzy się ten kraj, którego prezydent jest jeszcze u nas jako gość oficjalny? Kolejny telefon brzmi następująco. Jakiś czas temu w telewizji był dokumentalny film na temat presji, jaka jest wywierana na młodzież koreańską, jeśli chodzi o wykształcenie. Wielu popada w depresję, a nawet są próby samobójcze ze względu na to, że nie mogą osiągnąć tych celów, które są wobec nich stawiane. Także Korea to jest dynamicznie rozwijający się kraj, ale są też i koszty, o których też warto wiedzieć. I taka sytuacja nie dotyczy tylko Korei. Dopowiadam, były takie serie książek Tygrysie Matki, czyli tacy rodzice, no w tym przypadku matki, które mają więcej czasu, ojcowie w pracy i budujący swoją karierę, kobieta zawsze na niższej pozycji w Azji. Tygrysie matki, które pilnują swoich pociech, wyciskając z nich na zajęciach dodatkowych siódme poty i zmuszając do nauki zakuwania i, broń Boże, niezapominania nawet po egzaminach. Piekło egzaminacyjne w skrócie to rzeczywistość nie tylko koreańska. My mamy piekielne gorąco u siebie, a tam piekło egzaminacyjne od dekad, stąd właśnie też ten odsetek samobójstw, o którym mówił słuchacz, bo perspektyw czasem brak. Kolejny telefon? Korea, konkurs Chopinowski oraz Winiawskiego. W 2015 roku Song Jin-cho wygrał. Dla nas Song Jin-cho, Jin-cho Song. Ale nie, przepraszam, Cho Song Jin, bo to już było odwrócone u nich zawsze nazwisko, a potem imię, a myśmy to odwrócili wcześniej i to zostało tak myląco u mnie w głowie. To był człowiek, który wygrał wówczas właśnie konkurs Chopinowski i bilety na jego koncerty w kraju się wyprzedawały, rozchodziły od razu. Ja kiedyś robiłem wywiad z poprzednią jeszcze ambasador Korei tutaj w Polsce, panią Mirą Sun, i ona mówiła, że sama nie śledząc tego konkursu, dziwiła się, że jej znajomi w Korei nie rozumieli, dlaczego ona nie chce iść na koncert tego pianisty, bo oni go znali z jej placówki tutaj, a ona nie śledząc konkursu nie wiedziała, na koncert kogo ma bilety do dyspozycji. Bilety, które już na rynku nie istniały, bo takie było zapotrzebowanie. Polska, Korea, dwa nowe bratanki. Może tak, może nie. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na Państwa głosy. Because prosiłem o telefony 2 2 7 3. Przypominam, co państwo myślicie o Korei? Jak odbieracie ten kraj? Niezależnie jakiego kraju by to dotyczyło, zawsze dobrze jest znać jakiegoś człowieka stamtąd. I o tym jest kolejny telefon. Mam przyjemność znać tego Koreańczyka. To, co mnie zawsze zdumiewało w kontaktach z nim od samego początku, to uścisk dłoni. Tam nie ma czegoś takiego jak u nas, gdzie po prostu spotyka się dwóch samców i ściskamy się tak, że siódme poty. Tam właśnie jest to delikatne podanie dłoni. A sprawa numer dwa to jabłuszka. Ta sprawa łączy Polskę i Koreę, bo w Korei mają genialne jabłka. Ten mój Koreańczyk przywoził te jabłka, wręcz prosił, żebym znalazł podobną odmianę jabłek tu w Polsce. No ale takich jabłek nie ma. Te jabłka są po prostu genialne. Teraz wracamy do kolejnego tematu, znaczy wracamy. Trochę wracamy do pogody, o której mówiłem jeszcze przed chwilą, nazywając ten obecny stan piekielnym gorącem. No i to nie tylko u nas. Do Europy dotarła fala ogromnych upałów, jaką przyniósł ze sobą antycyklon Cerber. Najgoręcej jest i będzie na południu starego kontynentu, ale wzrosty temperatur odczują jutro i pojutrze także inne kraje, w tym Polska. Choć u nas nie będzie aż tak gorąco jak w Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech czy Chorwacji. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Bardzo dużo wskazuje na to, że w południowej Europie będą w najbliższych dniach padać historyczne rekordy gorąca. W wielu krajach tej części starego kontynentu temperatury przekroczą 40 stopni Celsjusza. Tak jest i będzie na przykład w Grecji, gdzie termometry pokazują już nawet 43 stopnie. Szczególnie dotkliwe jest to w miastach. Z powodu obaw o zdrowie i życie turystów zamknięto dziś przed zwiedzającymi ateński Akropol. Zgłaszali się do nas w ostatnich dniach ludzie, którzy nagle czuli zawroty głowy, mdłości i duszności. To są objawy, kiedy natychmiast trzeba zejść ze słońca, a najlepiej zgłosić się po pomoc do ludzi takich jak my. Mówi Marina Stamati z greckiego Czerwonego Krzyża, która dyżuruje wraz z innymi wolontariuszami w okolicach najważniejszych atrakcji turystycznych w Atenach. Równie gorąco jest już także w Hiszpanii, południowej Francji czy Włoszech. To w tym ostatnim kraju może w najbliższych dniach paść historyczny rekord gorąca w Europie. Ten dotychczasowy to 48,8 stopnia Celsjusza. Taką temperaturę zanotowano 2 lata temu w okolicy Syrakus na Sycylii. W tym miesiącu temperatura w tej okolicy może jednak przekroczyć 49 stopni. Gorąco jest już o 7.30 rano. 3 godziny później jest nie do wytrzymania. W południe nie można nawet wysiedzieć na słońcu. Trzeba się ukryć w cieniu i najlepiej gdzieś w okolicy jakiejś kurtyny wodnej. To bardzo uciążliwe. Mówi przewodnik turystyczny Gregorio. Nawracające fale upałów to jedna z przyczyn suszy dokuczającej południowej Europie. Nie tylko szkodzi ona rolnictwu, ale również zwiększa zagrożenie pożarowe. W Chorwacji doszło już do pierwszego dużego letniego pożaru. Spłonęło wczoraj ponad 600 hektarów terenu w okolicy miejscowości Grebasztica na Adriatyckim Wybrzeżu. Spłonął nam dom doszczętnie, a kupiliśmy go dopiero rok temu. 10 dni temu zakończyliśmy jego remont, a teraz wszystko spalone. Wszystko było nowiuteńkie. Łazienki, kuchnia. Skarżył się mieszkaniec Grebaszticy Iwan Dolenc. Ogień udało się na szczęście zatrzymać na obrzeżach miasta. Spłonęło tylko kilka domów. Nikt nie został ranny. Ale jest tak sucho i gorąco, że sytuacja może się powtórzyć. Dlatego w całej południowej Europie pełno jest zakazów rozpalania ognia. Eksperci apelują też o to, aby się dużo nawadniać i unikać przebywania na otwartym słońcu. Europa musi się zacząć uczyć życia z okresowymi upałami, mówi klimatolog profesor Hanna Kloak. To są coraz wyższe średnie temperatury dla letnich okresów, a to jest ogromne zagrożenie dla życia. Niestety będą ofiary tych upałów. Szacuje się, że w zeszłym roku z powodu upałów, które na przykład zaostrzyły u niektórych problemy kardiologiczne, zmarło w całej Europie nawet 60 tysięcy ludzi. Upał to jest cichy zabójca. W Polsce nie będzie aż tak gorąco jak w południowej Europie, ale jutro temperatury w niemal całym kraju przekroczą 30 stopni, a na zachodzie kraju nawet 35 stopni. Rekordy odnotuje natomiast Skandynawia. Już wczoraj na północy Norwegii zanotowano prawie 29 stopni. To rekord temperatury dla miejsc znajdujących się już w rejonie arktycznym. Wiecie państwo, gdzie też jest fala upałów? Nie zdziwię was. W Korei. Poważnie. W tym samym kraju, o który pytam o państwa wrażenia z jakichś połączeń, czy to z doświadczeń życiowych, czy może z tego, co wam się wydaje, albo nawet wydaje dobrze, albo błędnie. 2 2 7 3, dzwońcie do nas. Kolejny telefon brzmi następująco. Ja mam zawsze takie dziwne skojarzenia. Proszę sobie wyobrazić, że mnie Korea kojarzy się z Koreańczykami. Ja nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale tak mi się kojarzy. Jak dla mnie dobrze. Ale jacy ci Koreańczycy są w takim razie? Teraz pracuję w pobliżu fabryki, która zatrudnia i obserwuję tych ludzi. Ja nie widzę jakiejś szczególnej radości na ich twarzach. Chyba tylko dlatego, że się wyrwali z Korei. Takie mam odczucie, po prostu nieraz patrząc na nich. Co ciekawe, większość, że wszyscy nerwowo cały czas palą. No, czyli taki smutek trochę. Jak się rozmawia z Koreańczykami, to oni bardzo często robią takie to pewnie brzydko brzmi w radiu, ale oni tak mówią, naprawdę, to jest taka irytacja w głosie. Często od przełożonego można to usłyszeć. Nawet jak się, ja kiedyś próbowałem podchodzić do języka koreańskiego, krótko to trwało, źle go słyszę i prawdopodobnie nie tylko ja, ale no w nauce język jak język, ale ten jest wyjątkowy. I słyszałem od nauczycielki, która prowadziła kurs, że jak ma się szefa Koreańczyka, to właśnie można często usłyszeć, rozmowa polega na tym, no szefie, zrobiłem to. No ale bardzo przepraszam, byłem 40 nadgodzin, dzisiaj tylko. I mniej więcej w ten sposób można wpędzić się w smutek, będąc takim podwładnym koreańskim, więc nic dziwnego, że wychodzą na zewnątrz, chcą wyrwać się z kraju i dużo palą. Dziękuję za te telefony. Bardzo dobrze mi się słucha Państwa wrażeń. Ja Koreę uwielbiam, więc im więcej, tym lepiej. 2 2 7 3 Polska i Korea. Państwa opinie. Korea, proszę Państwa, ten temat bardzo Państwa zainteresował. Ja jestem w niebo wzięty, bo naprawdę o Korei to im więcej, tym lepiej. Kraj piękny, przebogaty i jeszcze jak Państwo macie na jego temat zdanie niewymuszone, tylko oparte na własnych doświadczeniach, tym lepiej. Słuchamy kolejnego telefonu. Chciałem powiedzieć, że jeśli te czołgi koreańskie będą tak jak talki Samsung do pierwszej awarii, no to ciemno widzę naszą armię. No i co ja mogę powiedzieć? To słuchacz ma takie doświadczenie. Inne rzeczy Samsunga są dobre, ale na pewno statystyka tutaj bierze górę. Coś może się zepsuć, coś może działać w nieskończoność. My ruszamy z kolejnym punktem. Świat w trzech aktach. Czyli autorskim wyborem trzech najważniejszych tematów ze świata. Oczywiście Państwo nie będziecie zdziwieni, jeżeli zacznę od Korei. Mamy gościa. Oficjalna wizyta prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola w Polsce zaczęła się wczoraj, trwa dzisiaj, w środkowym dniu jesteśmy, tejże. I dzisiaj po forum biznesowym nowe umowy zawarte. Wiemy o tym, że Hyundai Rotem, czyli firma, która robi także właśnie czołgi K2 i które będą tutaj właśnie dzięki Hyundai Rotem montowane u nas, bo pierwsza część dostaw miała wypełniać to, co u nas w magazynach wojskowych po oddaniu T-72, nawet zmodernizowanych na Ukrainę, Białopustkami, to pierwsze K2 przyjechały do nas jako to uzupełnienie, a kolejne setki ich, bo zamówienie sięga 1000 sztuk, będą już montowane w fabryce polskiej właśnie przy udziale specjalistów z Hyundai Rotem, pod ich nadzorem, ale dając zatrudnienie polskim pracownikom. Kolejne informacje, które dzisiaj poszły do mediów po tym, co ogłosił prezydent Yoon Suk-yeol w Polsce, to potencjalny plan kolei wysokich prędkości, którego realizacją jest właśnie także zainteresowany ten sam koncern, czyli Hyundai Rotem. Przypominam, to co robi haubice K9, czyli na podwoziu gąsienicowym wielką armatę samobieżną, to inny koncern, Hanwha. Ale prawdopodobnie partnerstwo też gdzieś będzie na horyzoncie. Mamy też strefę pod Wrocławiem, która oferuje duże zachęty ekonomiczne dla Koreańczyków i lot bezpośredni Wrocław-Seul, który się otwiera. Nie wiedziałem, że doczekam takich czasów. Mówię to całkowicie prywatnie. Koreańczycy twierdzą, że partnerstwo z Polską pozwoli wejść im na Ukrainę i stworzyć tam nawet tak zwane smart miasta, czyli takie inteligentne zespoły urbanistyczne, które koncepcyjnie są niezwykle zaawansowane, bo one potrafią się same nawadniać, łapać wszystkiego rodzaju zanieczyszczenia, oczyszczać się do woli, recyklingować, sprawdzać, nadzorować algorytmami sztucznej inteligencji. To są takie wielkie roboty, powiedzmy, w których my możemy mieszkać. No ale oczywiście wyobraźmy sobie ukraińską rzeczywistość. Pracy jest co niemiara. Koreańczycy mierzą ten wysiłek w miliardach dolarów, w setkach miliardów dolarów, a mówią o całości jako o takim nowym planie Marshalla, który kiedyś w 1948 roku pomagał Europie zdewastowanej po wojnie, a teraz Ukrainie w podobny sposób ma pomóc stanąć na nogi. O tym między innymi i o Polsce jako takim hubie logistycznym z racji geograficznej bliskości do Ukrainy, ale także tej pokrewności dusz, takim bratnim podejściu polsko-koreańskim, partnerstwo może się rozwijać jako taka nowa brama. Polska być traktowana dla Koreańczyków do odbudowy Ukrainy. Stąd też moja prośba dzisiaj do Państwa o te telefony z wrażeniami z doświadczeń z Korei. Bardzo ciekawie wygląda ta wizyta prezydenta Korei w Polsce. To się cały czas rozwija. Drugi temat to spotkanie, podczas gdy my patrzyliśmy na szczyt NATO w Wilnie, w Dżakarcie spotykali się najpierw, dokładnie w tym samym czasie, kiedy przewodniczący państw NATO, liderzy państw NATO, to w tym samym czasie ministrowie spraw zagranicznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, by teraz w tym samym miejscu, tak samo w Dżakarcie, spotkanie nazywane AMM, czyli ministerialne spotkanie Azji, krajów Azji i tak dalej, rozwijamy sobie to, przeszło w EAM, czyli East Asian Meeting, spotkanie tych samych ministrów spraw zagranicznych, ale Azji Wschodniej. I mamy tutaj już też kraje stowarzyszone, bo na przykład jest Antony Blinken, sekretarz stanu. Słyszeliśmy o tym w relacji Jana Pachlowskiego, jak spotykał się z Wang Yi w Pekinie. Teraz z Wang Yi spotkał się właśnie w Dżakarcie. Także był na tej samej sali Siergiej Ławrow, czyli szef spraw zagranicznych Rosji. Byli także odpowiednicy z Japonii, Hayashi Yoshimasa i z Korei Park Jin. I tutaj Chiny z Japonią i Koreą rozmawiały o tym, jak nie dopuścić do skażenia wody strytem usuwanej z Fukushimy. Bardzo ciekawe rozmowy. Wszyscy panowie w koszulach indonezyjskich batikowych, czyli takich woskiem nakrapianych po to, żeby wzór się farbował tak, a nie inaczej. Taka misterna robota. No ale wszyscy przybrani. Blinken, Wang Yi i Siergiej Ławrow siedzą i rozmawiają. I ostatni temat dla Państwa na dzisiaj to spotkanie 30 już Unii Europejskiej, to w Brukseli doszło do niego i Japonii. Tam premier Japonii Fumio Kishida pojechał po po szczycie w NATO, wcześniej był też w Polsce na chwilę, potem pojechał do Brukseli, po raz 30 rozmawiał jako Japonia, jako reprezentant Japonii z Unią Europejską i już wiemy, że Bruksela, Unia Europejska znosi ograniczenia na towary z Fukushimy. Znowu w tle to, co wydarzyło się 12 lat temu, czyli potrójna katastrofa w Fukushimie, potencjalne skażenie wszystkiego, co rolnicy produkują, ale już zakazu importu takich towarów nie będzie. To tyle w świecie w trzech aktach. Świat w trzech aktach. Ale Korea Polska trwa nadal. Posłuchajmy telefonów. Pracowałem w kopalni Lubelski Węgiel. Zarobione pieniążki w sobotę, w niedzielę można było wydać w takim sklepie, który byśmy nazywali Giewek. I do tego sklepu zostały przywiezione wędki, spinninki koreańskie. Taka jakość, że nie można było kupić nigdzie tego. I tą wędkę jako rekwizyt mam do dzisiaj i bardzo mi się ona zawsze podobała i zawsze mi się podoba. Nawet wędki robią dobrze. Kolejny telefon. Postęp, jaki oni osiągnęli w krótkim czasie, to jest naprawdę niesamowity. I z tym mi się kojarzy Korea. Zdecydowanie proszę o więcej. 2, 2, 7, 3, Polska i Korea. Autopromocja. W Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Jutro. Kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski.